Change the name again. Budzimy się rano, po to by żyć. I oni się budzą, patrzą oni, a my idziemy po to, żeby żyć. My idziemy po to, żeby żyć. My idziemy po to, żeby żyć. My idziemy po to, żeby żyć. Pytasz mnie, czy oni też. Oni się patrzą, a oni czekają, aż w końcu dojdziemy, aż wreszcie zobaczą. A my idziemy po to, żeby żyć. My idziemy po to, żeby żyć. My idziemy po to, żeby żyć. My idziemy po to, żeby żyć. Sierpnia 1994 roku, klub Akwarium, zespół Wilki, wtedy nagrał płytę Augusticus Rocus. Posłuchaliśmy trzech nagrań: Śpij mój śnie, Cień w Dolinie Mgieł i Idziemy my. Zresztą Cień w Dolinie Mgieł to taki utwór, który pierwsi usłyszeli słuchacze programu trzeciego, jeszcze w zupełnie innej aranżacji, bo podczas sesji dla magazynu Brum Robert Gawiński z zespołem nagrał tę piosenkę po raz pierwszy i wtedy to była bardzo spokojna ballada. To teraz będzie dalej koncertowo, będzie Lady Punk i to już nie będzie jedno miejsce, a trasa koncertowa na przełomie 2014 i 2015 roku. Lady Punk akustycznie. Wracać każdą nocą złotą.

który życie znał, miał powiedzieć, że nie z każdej mąki, choć być chciał, zawsze będzie chleb. Nie wystarczy orać, ani siać, gonić resztką sił. Trzeba jeszcze dobry drzew i znać, żeby skutek. Zespół Lady Punk akustycznie i trzy wielkie przeboje. Zawsze tam, gdzie ty, Dudu, i to jest tylko rock and roll. No, sporo przyjemnych wspomnień. Zresztą w tej chwili Lady Punk ponownie akustycznie występuje tu i ówdzie. No a skoro jesteśmy przy graniu bez prądu, to Unplugged grupy Hey w tej chwili. Herbata stygnie, zapada zmrok, a pod piórem ciągle nikt. Obowiązek obowiązkiem jest, piosenka musi posiadać tekst. Gdy by chociaż mucha zjawiła się, ja bym ją zabić, a później to opisać w moich słowach słowa czai się. Nie znaczą nic, jeśli szukasz sensu prawdy w nich, zawiedziesz mnie. Ale nie koniec nocnej Polski. Zespół Hey Unplugged w Teatrze Broma. Zespół Hey w tamtym roku właściwie zakończył działalność, zawiesił działalność właściwie, bo ja nie wierzę w takie zakończenia. Na pewno kiedyś jeszcze powrócą, tym bardziej, że ta trasa koncertowa była pożegnalna wielkim sukcesem. Były największe hale, tak jak na samym początku działalności grupy, bo przypomnę, że po ukazaniu się drugiej płyty trasa koncertowa Heya to były właśnie wielkie sale, Torwar między innymi, który był również tutaj, no ale też w innych miastach pełne hale, co zdarzało się dość rzadko polskim zespołom w latach 90., chociaż i Wilki, i Hej, i Various Monks takie hale zapełniali. No więc było fantastycznie pod koniec ubiegłego roku, więc mam nadzieję, że Hej powróci i jeszcze nie jedną płytę koncertową, nie tylko Unplugged nagra. A koncertowo w tej chwili będzie trójkowo i Mariusz Lubomski w trójce. W naszym bloku na osiedlu przyjacielska atmosfera. Pan dozorca nas pilnuje, choć mu było ciężko nieraz. Jak z parteru chcieli odejść do innego całkiem bloku, pan dozorca użył siły i przywrócił szybko spokój. Bo to jest blok, blok z węgla i stali. Blok, blok, którego nic nie rozwali. Blok, blok, zwarty, gotowy. Blok, blok, a w nim komitet blokowy. Z zewnątrz wszystko jest w porządku, miło życie razem płynie. Ty Tylko nie wiadomo czemu wciąż nam rano mleko ginie. Czemu braknie wody w kranach, gaśnie światło raz na tydzień. A dozorca pisze wiersze, że blok nasz pnie się wciąż wyżej. Bo to jest blok, blok z węgla i stali. Blok, blok, którego nic nie rozwali. Blok, blok, zwarty, gotowy. Blok, blok, a w nim komitet blokowy. Nowe piętra rosną w górę, lecz żaluzje wszędzie w oknach. Budowniczy się postarał, by nikt nie mógł się wydostać. By nikt nie mógł się wychylić, bo by zepsuł dobre imię. Z czego blok nasz na osiedlu dzięki ludziom pracy słynie. Bo to jest blok, blok z węgla i stali. Blok, blok, którego nic nie rozwali. Blok, blok, zwarty, gotowy. Blok, blok, a w nim komitet blokowy. Bo to jest blok, blok wielki, wspaniały. Blok, blok, lecz fundament nie stały. Tylko wiara zostaje nam, że ten blok rozwali się. Imieniem Johnny, co oprócz innych zboczeń nie lubił czerwonych. W miasteczku gnębił Indian, nie ruszył nigdy z głów. Ludzie go rozumieli, wiedzieli o co szło. Chcemy na głowach mieć własne skalpy, jeździć na wczasy szwajcarskie Alpy. Chcemy spokoju dla naszych koni. Nie popuścimy więc nic czerwonym. Lecz na nic szczytne hasła wyprawy mężów zbrojnych. Indianie mimo wszystko deptali ścieżkę wojny. Gwałcili białym żony, z ukrycia napadali. Łowódz dla niepoznaki fajkę pokoju palił. Chcemy na głowach mieć własne skalpy, jeździć na wczasy szwajcarskie Alpy. Chcemy spokoju dla naszych koni. Nie popuścimy więc nic czerwonym. Tak żyli w jednym kraju Indianie i kowboje. Walczyli między sobą, każdy o prawa swoje. Ktoś w końcu wpadł na pomysł i rzekł: czerwony bracie, najlepiej tobie będzie po prostu w rezerwacie. Chcemy na głowach mieć własne skalpy, jeździć na wczasy szwajcarskie. Spokoju dla naszych koni. Nie popuścimy więc nic czerwonym. Czerwonym.

Dziękujemy bardzo wszystkim radiosłuchaczom, wszystkim tutaj. Dzięki. Dzięki. Na razie. Również dziękujemy z repertuaru grupy Tilt. Mówię ci, że... Ale była to Kobranocka. A przed mówię ci, że kocham ci jak Irlandię. Największy przebój zespołu Kobranocka, jaki kiedykolwiek ta formacja miała. To tyle w Nocnej Polsce. Ewa Redel, Tomasz Żonda, dziękujemy. Na koniec będzie akustycznie, chociaż ze studia telewizyjnego, ze studia programu Luz. Edyta Bartosiewicz. Sentiment.